encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment d'acostar-nos a la cuina amb Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. I avui és que anem a morda invers, no, em sembla? Sí, avui començarem al revés, perquè com que les postres són més complicades que el primer plat... Sí. Doncs així... Primer farem postres i després primer plat. Així, llavors el primer plat ja, que si no ens dona temps i anirem de pressa, ja estarà. No passarà res. No passarà res. O sigui, serem com aquells orientals que es mengen la fruita abans del dinar i ho fan una mica al revés tot, no? Home, no ho sé, els orientals... No sé si són els orientals. Fem les coses al revés. No, i quina és aquella cultura que menja l'amanida al final, també? No ho sé. No et sona? Sí, però ara no... Veus? Però això és molt cultural, eh? L'ordre és molt cultural. Bueno, diu, perquè les amanides diu que després de menjar es mengen els grassos, els greixos, clar, els grassos. De clar, per això... No ho sé, vull o sigui, dir... No, que té el seu sentit, menja el verd, sí, al final. Però si tu et menges 2 quilos de pa per dinar i després de postres et menges una amanida, tu tranquil·la que t'engreixaràs. Potser no. No. Potser no. No. Podem tenir les... Sí, tu ves-t'ho anant creient, tot això. No. No funciona, no. Jo he descobert que si menges, t'engreixes. Sí, de l'aire les coses no són, no? I si tanques la boca i dius, bueno, va... coneixement i fem una mica de dieta, t'aprimes. Vull dir, no és allò que dius, no, és que jo sóc d'aquesta constitució, sí. Perquè hi ha gent pues, que té tendència a ser més grassa, o el tiroides no li funciona com li hauria de funcionar, sí. O... però no, normalment quan hi ha un problema així, tu te'n dones compte i dius, escolta'm, si tinc problemes de tiroides me'n ve al metge. No, clar, o sigui, normalment és que si tinc sobrepès és perquè menjo bastant. Normalment. I perquè menjo el coneix de menjar i, bueno, en fi. No ens estressessin tampoc ara amb el sobrepès. Sí, no. Que, com hem dit, doncs comencem amb postres avui. A més, ara tranquil·les que ve l'hivern, ens posem l'abric a sobre i no cal patir. Això ja parlarem al març. Exacte, ja quan comencem amb l'operació biquini ja parlarem del que hem de menjar i el que no. De moment hem d'agafar calories. Tampoc és qüestió ara de fer aquí un tiberi cada dia, tampoc és això, però tampoc no cal vigilar tant. El que passa és que bueno, si sempre vigiles una miqueta et vas anant mantenint i després home, no costa tant. És que després si no és molt difícil, perquè arriba al març, al juny, ens estressem amb les dietes i a més que després ja no et dona temps. Però és que si vols fer dieta al juny per anar a la piscina no et dona temps, eh? No, ja ho dic jo. No. Ja ho dic el juny és una miqueta just. Sí, hauríem de començar al febrer. Sí. Clar, no, anar mantenint tot l'any. No és vida. Procurar si un dia et passes, l'altre dia no. Ah, exacte. A veure, jo una padrina, em sembla que ja ho he explicat alguna vegada, una àvia em va dir que ella per mantenir-se, però li vaig dir, oi, que bé que està. Diu, si et vols mantenir, et duia un peso cada dia, el dematí i a la nit. Sí. A la nit quan vaig a dormir i al dematí quan em llevo. I llavors diu, a la nit quan em vaig a dormir dic, ui, avui t'has passat. I el dia següent compensa. Al dematí has perdut alguna cosa, sí. Però tampoc has perdut tant. I llavors pues, és una manera de mantenir-se. Llavors aquell dia pues, fas una mica de dieta, vigiles una mica... És tot tenir una mica de seny, no? Sí, igual això és el que ho sent algun metge o ho sent algú que hi entén i diu, va, una tonteria més grossa. Però... No ho sabem, nosaltres no ho sabem, no? No. Però hi ha coses que són de sentit comú, que no fa falta ser metge, no? És que és això. Que és evident que si et menges segon quin plat, doncs que t'engreixaràs. Però bueno. Anem pel semifred de llimona. Vinga, semifred de llimona, que són les postres. Sí, que aquesta també per primat va... Bueno. És fantàstic. És algo fora de sèrie. Sí. Va fantàstic. I tant, m'ho crec. Prenc nota, però després, si després de menjar això vaig a la bàscula i peso més, culpa teva, eh? Sí, no, ja la culpa sempre és d'algú. Home, segur. La culpa no és mai d'un mateix, la culpa no. Sempre és d'algú. Exacte. No? I tant. Bueno, doncs vinga, com fem aquest semifred de llimona? A veure, necessitem un motllo desmuntat, d'aquests que es desmunten, que són de ferro, sí. Rodons, que tenen com una palanca al costat. Sí. Vale. Llavors, un pot de 370 grams de llet condensada, veus com és de dieta això? I tant. 400 grams de nata muntada, sí. Que també va bé. Molt bé. El suc de 2 llimones. Veus, això està bé. La pell d'una llimona. Però la pell ratllada. Sí, la pell ratllada. Espera't, dic la pell de llimona, doncs ja direm, s'ha de ratllar. Val. Molt bé. I per fer la base necessitem melindros. Sí. I un raiget de moscatell. Val. Molt bé. Llavors forrem, agafem la base del motlle i posem els melindros i tirem una mica de moscatell. Deixem que aquells melindros s'estovin. Allò que suqui, que suqui una mica, no? Com si féssim una base de pastís. Sí, però ho aixafem com si diguéssim... Una conquilla. Ah, val. Pom, pom. Com que ja hem tirat el moscatell i ha estat obert, tampoc no cal que fem pastetes. Ja. Fegim una miqueta allò que agafi una mica de consistència. Val. Llavors, amb un bol a part, barregem la llet condensada amb la nata muntada, el suc de les dues llimones i la pell d'una llimona. Llavors, tota aquesta barreja la tirem a dintre del bol que hem fet la base amb melindros. Sí. Però, o sigui, tot això ho barregem de quina manera? Ho barreges amb una forquilla... Amb això t'anava a dir, però no ni amb el túrmid ni res. No. Jo això ho barrejo a mà amb una pala d'aquestes, perquè la nata, la llet condensada, no, perquè la nata ja està muntada. Val. I llavors ho has d'anar fent poquet a poquet de dalt cap baix, perquè si ho poses en una batedora, la nata quedarà una patata. Val, o sigui que ho fem així perquè agafi consistència. Sí. Llavors, bueno, ho barregem tot i ho posem allà en aquell bol. Sí. A part, agafem una... Perquè a sobre hi hem de fer com una capeta de color que a nosaltres ens agradi. A veure, jo faig servir bastant gelatina. Aquesta gelatina que venen ja... No sé si és Royal o de quina casa. Sí, que és molt fàcil de fer, sí. Sí, que això és molt fàcil. Però em poso... llavors, bueno, això... Quan hi hem... Perquè ara aquí m'he liat... Quan ja tenim tota aquesta, la nata amb la llet condensada i la llimona i tot això ja... Llavors ja ho hem posat a la base, ho deixem que reposi, ho deixem allà. Llavors, a part, fem la gelatina aquesta. Sí. També ho podem fer si tenim llima, el licor de llima. Però això és més difícil perquè hi ha poca gent que en tingui. Llavors, va més que agafem la gelatina aquesta... De llimona. De llimona. Ho podríem posar també d'altres sabors. Sí. Si no n'hi ha de llimona i volem fer de maduixa, doncs mira, combinarem maduixa amb llimona. Però agrada, queda més mono de color... Com tot que groc. De llimona, queda més mono de color groc. La llima que sigui de color groc. Vale. Llavors fem la gelatina aquesta i la tirem per sobre d'aquest pastís. Però això, un cop està fred. Bueno, és que això ja és fred. Ah, ja està calent. Val. Sí. La tires per sobre i llavors, no massa, allò, un gruixudet de mig centímetre. Una miqueta. I ho deixem a la nevera, que agafi consistència. Val. Llavors això ho deixem, i l'endemà ho desmullem i ja se'ns queda el pastís fet. Vull dir, és que és fàcil perquè no necessitem ni forn, ni hem de... Pràcticament no hem de fer res amb el forn. Però... Vull dir, bueno, és que no, pràcticament, és que no hem de fer res amb el forn. Però en aquest cas el que sí que necessitem és temps, no? Perquè queda millor d'un dia per l'altre. Sí, queda millor un dia per l'altre perquè tot ha d'agafar consistència, s'ha de tornar... Agafar, ha de quedar pres, que dic jo, no? Bueno, no clar, pres. Sí, la gelatina, pues és fer-la, que quede líquida, deixar-la a la nevera... En aquest cas, la gelatina, quan la posem a la part superior, que l'estem llançant, perquè et quedi tot uniforme, també ho has de doncs, extendir de manera amb alguna pala o alguna cosa així, no? No, perquè com que és líquid, ja s'estén sol. Si hem fet el pastís recte... Sí. Si queda recte... Sí, si el posem una base que quedi bé, pla... Sí. L'hem de posar planet quan hi posem la nata, amb la llet condensada i tot això, aquesta pasta. Sí. Quan hi posem aquesta pasta, sí, que amb una pala hem de mirar que tot quedi rodonet i que tot quedi planet i que tot quedi bé. Que quedi mono tot. Que quedi mono. Sí. Inclús si volem fer una decoració, jo a vegades el que faig és agafo una llimona sencera i amb una màquina d'aquestes de tallar embotits, tallo talls de llimona rodonetes. Allò finíssims, no? Sí, finet. I llavors li faig donar un bull amb una mica d'almíbar, amb aigua i sucre. Ah. I quan veig que ja està transparent, que ha quedat cuiteta, llavors la poso sobre de paper absorbent. Sí. Llavors aquesta llimona la podem posar a sobre de la pasta que hem fet, de la llet condensada, la nata i tot això, i llavors a sobre la gelatina. Clar. I llavors queda... I llavors ja queda ja decorat allò de pastisseria, Ja queda decorat i queda la mar de mono. Molt bé. I això, aquest pastís per quantes persones és, més o menys? Aquest pastís, O sigui, ens queden força gros? Sí, queda bastant grosset, eh? Mm. És a dir, si el moll és d'uns 24 centímetres de diàmetre, doncs pues 2, 4, 6, 8, 8 persones ben bé i caben bé. Val. Molt bé. Doncs ja m'he apuntat aquest pastís de llimona, al semifred, sí. I ara anem al primer. I ara anem al primer, que farem un llom amb ametlles, que sí. És molt fàcil de fer, també. Uh-huh. I... Tampoc, bueno, sí, que també engreixa, sí. Bueno, no cal que diem tonteries, perquè aquí engreixa tot. No, perquè els fruits secs, igual, no? Els fruits secs són calòrics a tope, eh? Sí. Però bueno, és igual. Que és igual, no estiguem obsessionats tampoc. No, no cal patir. Vinga. Agafem un tros de llom, sí, que faci més o menys uns 400 grams. Bueno, depèn de la quantitat de persones que siguem. 400 grams, doncs es compten uns 100 grams per persona, més o menys. Sí, i val. Llavors, uns 4, si són 4, doncs 400 grams. Uh-huh. Una copa de jerez o de conyac, el que tinguem. Uh-huh. Uns 200 grams d'ametlles. Sí. Si són crues, les haurem de passar per la paella, una miqueta allò d'orredetes. Uh-huh. A mi m'agrada més crua i donar-li jo un toquet de per la paella. Ah, a tu t'agrada fer-ho tu, no? Sí, perquè la crua, la que ja està torrada, a vegades queda massa dura, massa seca. Massa torrada, no? Sí, sí. No m'agrada tant. Un pot de crema de llet, uh-huh, o nata líquida, aquesta per cuinar, sí, sal i pebre. Val. Agafem aquest tros de llom i el passem per la paella amb una miqueta d'oli, que uh-huh, quedi dels costats, que quedi cuitet, allò rosset. Sí, però que encara no està acabat de fer. Que no estigui, no, no estigui acabat de fer. Més allò pels costats, que quedi rosset. Mhm. Uh-huh. Llavors l'agafem, el posem en un bol que pugui anar al microones i li posem la sal, el pebre, la mica de jerez o de conyac, el que a nosaltres ens vingui, ens agradi més, uh-huh, i el posem uns 10 minuts al microones. Vale. No massa potència, allò a mitja potència, uh-huh, a uns 600 de potència, més o menys. Sí. Si tenim la numeració de l'1 al 10, doncs la posem al 6. Allò, la meitat, més o menys. Sí. I el deixem uns 10 o 12 minuts. Ho traiem, ell mateix haurà deixat anar el seu propi suc, i amb aquesta salseta que ha fet entre el conyac que hi havia o el jerez, el que hi hagin posat, hi haurà després el seu propi suc. Llavors, amb un escuradents el punxem, uh-huh, mirem que estigui bé. Hi ha gent que li agrada que quedi de dins una mica rosat. Sí, que quedi una mica cru. Sí. Això ja va a gust de cada un. Això ja són els que els agrada molt la carn. Sí. Els més carnívors els agrada la carn més, més crua, i els, sí, menys, doncs, més feta. Sí, que marxi sola. Ah, exacte. Que quasi les potes les té allà, eh? Sí. Llavors agafem la paella, sí, i posem les ametlles, uh-huh, els hi saltegem una miqueta, que es quedin una miqueta com a cruixents, duradetes, sí, doncs, per dir-ho d'una manera, sí, i tirem la crema de llet i el suc que ha deixat anar de tindre el llom a dins del microones. O sigui, ho aprofitem tot. Ho remenem tot i ho aprofitem tot, sí, fa una miqueta d'espacet. Uh-huh. Llavors, aquest llom, quan ja el tinguem fred, amb una màquina de tallar embotits o amb un gabinet molt afiladet que tinguem, sí, anem tallant molt finet, molt finet, molt finet. El posem en una plata per servir a la taula, sí, i a l'hora de servir hi tirem aquesta salsa per sobre. Ah, molt bé. I... Vull dir, és molt fàcil de fer. Si la salsa se'ns queda massa clara i la volem fer més espessa, podem afegir una miqueta de maicena, uh-huh, o una miqueta de... també és de la casa maicena, de... que és com una farina per espessir... Ah, ja és especialment per això. Sí. Val. Vull dir, però, bueno, això és que depèn. Hi ha gent que li agrada claret, hi ha gent que li agrada més espès... Clar, això després va a gustos. De sal i, uh-huh, pebre i ja està. Molt bé. I en, sí, aquest cas la presentació amb les llàmines de llom, no? Tot, sí, ben talladet i ja està. amb la salseta. I llavors pues, també això, també en època de crisi va molt bé, perquè com que el talles molt finet, allarga més. N'hi poses tres o quatre allà al plat i dius, ui, quin munt! Ui, que ple que està el plat! Sí, que ple, tu! Això és psicologia pura, eh? Clar, i així ens aprimarem, perquè dius, ui, quin munt! Sí, ens han d'enganyar amb la vista. Ho hem de fer tot així. Que tontes que som! El que passa és que després amb la salseta és perillós, eh? La salseta, sí, però bueno, llavors és allò de sucar. Hem d'aprendre a tallar el llom amb la forquilla i amb el gabinet posar-hi una miqueta de salsa damunt. I ja està. I menjar-nos-ho. A veure si fem això. Sense pa. A veure si fem això. No? No ho sé, eh? Perquè quan hi ha salses de per mig, es complica les tentacions. Bueno, Teresa, doncs res, avui, com hem dit, amb ordre invers, dos plats ben fàcils, com sempre, i la setmana que ve més, no? Oi tant. Molt bé. I el semifred de llimona, ja veuràs que és un que no costa res de fer. Però té bon resultat, no? Sí, impacta molt, perquè dius, oh, que maco, vull dir, queda molt maco aquest pastís. Clar, i més, també es pot fer servir de pastís d'aniversari o el que vulguis, no? Oi tant. Clar. De lo que vulguis. No. Si et fan prenyar la parella, goja, el fas i escolta, tu... Però tu, què vols dir? Per llançar-li la cara, va bé? Clar, l'agafes i plas. Quin somni, no? Tu ho has fet mai, això? No. I no et quedaries a gust? A mi alguna vegada que me n'han agafat unes ganes. Veritat? Però és que a més... No ho he fet mai. No ho has fet. T'has moderat, no? Sí, no ho he fet mai. Però allò quan es veu a les pel·lícules, quan allò la tarta, pum... Ha de fer molta ràbia, però, això. Sí, la veritat és que sí. A mi, si m'ho fessin, a mi la veritat és que em faria molta ràbia. Perquè... Ui, un emprenyamenta? T'has de quedar pringat hasta les orelles. I més si te la llencen això de nata o de merenga o el que sigui, que deus acabat fatal. No. Bueno, esperem que no ens facin enfadar perquè no haguem de llançar pastissos. Si posem-nos glamurosos i fem-ho servir per una altra cosa. Exacte, no? Exacte. Doncs Teresa, moltes gràcies. Molt bé. Que vagi bé, bon dia. Adéu, bon dia.